să vorbesc de tine, Iisuse, și de-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând, a ta blândețe și umilință, și gândul tău să-l am în gând. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre nădejde, ci s-o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere-n primește și pace sufletului meu. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și niștea ta să știu, ci s-o trăiesc. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumin, să am viața-n veci senină, așa cum ești tu de senin. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu numai ceruri viitoare să fie-n zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, să-ți seamăn ție. outside.